suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O Norymberdze dla rosyjskich zbrodniarzy mówił w rocznicę wyzwolenia Buczy prezydent Ukrainy. Polski ambasador przy ONZ wyraził zaniepokojenie planami rozmieszczenia przez Rosję broni jądrowej na Białorusi. Prima aprilis od wiosny. Arktyczne powietrze zacznie dziś napływać do Polski. Przed nami chłodny weekend. Rosyjscy zbrodniarze odpowiedzą za swoje czyny tak, jak naziści byli sądzeni w Norymberdze po II wojnie światowej, powiedział prezydent Ukrainy w rocznicę wyzwolenia Buczy i odkrycia w tym podkijowskim mieście rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej. Dziś najważniejszym słowem jest sprawiedliwość, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Wszystko po to, by przyspieszyć działania na świecie na rzecz ustanowienia Trybunału dla odpowiedzialnych za rosyjską agresję, na rzecz nowego Międzynarodowego Trybunału Karnego, by uzyskać nakazy aresztowania rosyjskich zbrodniarzy wojennych i sprawiedliwe wyroki dla wszystkich rosyjskich morderców. Znajdziemy do tego odpowiednie formaty i narzędzia. Prezydent Ukrainy dodał, że chodzi o sprawiedliwość dla całego państwa, ale też dla każdego z osobna, kto w wyniku rosyjskiej agresji i terroru stracił krewnych, inne bliskie osoby, zdrowie, dom i normalne życie. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraził zaniepokojenie planami rozmieszczenia przez Rosję broni jądrowej na Białorusi. Krzysztof Szczerski wystąpił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu zapowiedziom Władimira Putina. Krzysztof Szczerski powiedział, że rozlokowanie broni jądrowej na Białorusi dodatkowo zwiększyłoby trwające w Europie napięcia wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i stanowiłoby poważne zagrożenie dla integralności światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Społeczność międzynarodowa musi kategorycznie potępić rosyjską retorykę nuklearną, która jest niezwykle niebezpieczna i wysoce nieodpowiedzialna. Szczerski dodał, że decyzja ta utrudniłaby działania zmierzające do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. To jest ewidentnie retoryka konfrontacji. Na wysiłki zmierzające do znalezienia jakiejkolwiek skutecznej formuły pokojowej, odsuwając nas od propozycji przedstawionych przez członków tej Rady. Ambasador Szczerski skrytykował władze w Mińsku za to, że pomagają Rosji w nielegalnej wojnie z Ukrainą. Wezwał też Rosję i Białoruś do zaniechania swoich planów dotyczących broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad miliard złotych pomocy dla polskich rolników zapowiedział wiceminister rolnictwa. Ryszard Bartosik przypomniał, że rząd wynegocjował 30 milionów euro z unijnej rekompensaty za straty spowodowane importem ukraińskiego zboża. To jest około 140 milionów złotych. Do tego dokładamy drugie tyle, będzie to 280 milionów złotych. Wcześniej uzyskaliśmy zgodę na 600 milionów złotych, też środków naszych krajowych. Nie zdążyłem o trzeciej kwocie powiedzieć, o którą się też staramy. W sumie to będzie ponad 1,1 milionów złotych. Ryszard Bartosik dodał, że trwa też opróżnianie magazynów zbożowych. Część pieniędzy rząd zamierza przeznaczyć na dofinansowanie transportu zboża na eksport. Susza, wysoka temperatura, niski stan wody i zrzuty przemysłowe przyczyniły się do toksycznego zakwitu złotych alg w Odrze, wynika z końcowego raportu zespołu badającego katastrofę ekologiczną w ubiegłym roku. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański podkreślił, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze spotem kilku czynników. Zrzuty odpowiadają za zasolenie i również za biogeny. Żeby wystąpiła alga, musi być woda słona. Żeby ona zakwitła, musi mieć pożywienie, czyli biogeny i oczywiście odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli kwestie dotyczące temperatury i nasłonecznienia. To w tamtym roku było ekstremalne i to też było przyczyną między innymi tej całej sytuacji. To również przepływ, czyli jeżeli tej wody było mniej, przepływy były mniejsze, generalnie woda stała i to też było powodem. Główny inspektor ochrony środowiska poinformował, że wkrótce zostanie uruchomiony stały monitoring online jakości wody w Odrze, do którego każdy będzie miał dostęp. To jeszcze nie wiosna, panie sierżancie. Arktyczne powietrze zacznie napływać do Polski. W weekend wrócą przymrozki i opady śniegu. Synoptycy przewidują też silny wiatr. Dziś na północy mogą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. W niedzielę będzie bardziej zimowo, powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska. W całym niemal kraju opady deszczu ze śniegiem na wybrzeżu i Pomorzu samego śniegu. Spaść może od 5 do 10 centymetrów śniegu w obszarach podgórskich. Grażyna Dąbrowska dodała, że przymrozki wystąpią już najbliższej nocy. Temperatura powietrza w klatce spadnie do wartości około minus 1 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają także przed silnym wiatrem. Na wybrzeżu prędkość porywów może dochodzić do 70 km na godzinę. Wiatr osłabnie jutro rano. Marta Żulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Magda Linet nie awansowała do finału gry podwójnej tenisowego turnieju WTA w Miami. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały w półfinale, choć po wyrównanej walce z kanadyjsko-amerykańskim duetem Leila Fernandez i Taylor Townsend 1-2. Pierwszego seta Linet i Pera wygrały 6-1, ale potem przegrały drugą partię 2-6 w super tiebreaku 14-12 dla Fernandez i Townsend. Niespodzianka w turnieju mężczyzn. Na kortach na Florydzie rewelacyjny 19-latek, lider rankingu ATP Carlos Alcaraz nie zagrał tytuł, bo przegrał dziś w nocy polskiego czasu swój półfinał z Włochem Jannikiem Sinnerem. Finałowym rywalem Sinnera będzie Daniil Medvedev, a w singlu pań w Miami o mistrzostwo zawalczą Jelena Rybakina i Petra Kwitowa. Kazaszka Rybakina ma szansę na Sunshine Double, czyli zwycięstwa w dwóch prestiżowych turniejach Indian Wells oraz Miami. I jeszcze tak nie było, byśmy w kwietniu mówili wciąż o trwającym Pucharze Świata w skokach narciarskich, ale w tym roku mamy taką okazję. Trwa ostatni weekend sezonu w Planicy. Wczoraj z powodu podmuchów wiatru nie udało się przeprowadzić konkursu indywidualnego, ale możliwe, że uda się dziś. Jednoseryjną rywalizację indywidualną przeniesiono na poranek na 8:45. Po niej w Planicy drużynówka. Asseco Resovia, najlepszą drużyną rundy zasadniczej siatkarskiej plus ligi. Rzeszowski zespół zapewnił to sobie wczoraj po wygranej z GKS-em Katowice 3-0 w ostatniej kolejce sezonu. Do playoffów Resovia przystąpi jako najwyżej rozstawiona i już to wiemy, że w ćwierćfinale zagra z 8 PSG Stalą Nysa. Zestawienie pozostałych par może się jeszcze pozmieniać, choćby po dzisiejszym hicie o 20:30. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie rozegrano wczoraj dwa spotkania 26. kolejki. Średnia pół gola na mecz, bo w spotkaniu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań było 0-0, a w starciu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze Piast wygrał 1-0. To nie polepszyło sytuacji Górnika Zabrze w ligowej tabeli, który może się jeszcze dziś znaleźć w strefie spadkowej, ale to pod warunkiem, że Korona Kielce wygra z Miedzią Legnica. Poza tym na sobotę zaplanowano mecze Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa oraz Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj pochmurno i przelotne opady deszczu. W górach i nad morzem deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura od 4 stopni na Pomorzu, 8 na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, a najcieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tam 13. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechaj, że sędzia wśród nas stanie. Niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. W niedzielę 2 kwietnia po 22:00. Autopromocja. I na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 7, ale pan się rozgadał. Bed and breakfast. I was talking about the time. It's 8 minutes past 7. Tak. Time is flashing by. And nobody's business. Dzisiaj Prima Aprilis, dzień żartów, obchodzony w wielu krajach świata, ale także dzisiaj mamy tydzień czystości wód, rozpoczyna się. Really? Oprócz tego także Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Walczyłeś kiedyś? Oh, many times, with my older brother. Z kim? With my older brother, my cousins. Masz jakąś technikę? As hard as you can. Mm-hmm. That's my technique. Czyli przegrywałeś. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Proszę państwa, cóż to się będzie działo? W naszym studiu pojawi się pani klaun. What? Niektórzy się boją. Nasza koleżanka Zuzia boi się klauna. Ja też trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszamy. Chciałam powiedzieć, że panowie prowadzący mogli dzisiaj nie mówić, że jest dzień rzucania poduszki rąkom czy coś takiego, bo właśnie to usłyszało moje 5-letnie dziecko i zaczęło świętować. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. O, por favor, we try to please. O to chodziło. Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że warto ćwiczyć, także walkę poduszką, ale trudniej o motywację. Chociaż dzisiaj mam wrażenie, motywacji nam nie brakuje, ale jeżeli brakuje, to jak wykrzesać siłę, kiedy nie chce nam się ćwiczyć? Pora na nasz cykl. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zawsze imponują mi ludzie, którzy bez względu na wiek ćwiczą dla zdrowia. Nie interesują ich rekordy. Liczy się przyjemność i oczywiście poprawa kondycji. Korzystamy z urządzeń typu Atlas, wielofunkcyjnych do ćwiczeń siłowych. wzmacniających obręcz barkową oraz z typowych sztang ciężarowych, wyciskanie w leżeniu, wyciskanie w staniu. Ale zauważyłem, że tutaj ćwiczą sami mężczyźni. Tak się złożyło, natomiast kobiety również uczęszczają do naszej siłowni. Po jakim okresie ćwiczeń widać już postępy? Tak mniej więcej trzeba poświęcić na to miesiąc, żeby zauważyć efekt. Nie jest to nużące. To na tym mi zależy i to jest kwestia właściwie relaksu, odreagowania z innych stresów. Człowiek widzi u siebie już postępy po tych ćwiczeniach? Znaczy tak, dosyć szybko. Siłownia oczywiście bardzo dużo daje, jest o wiele efektywniejszą formą ćwiczeń niż samemu w domu dzisiaj ćwiczyć. To jest duża różnica. Panuje ta atmosfera pracy. Jak często pan przychodzi tutaj na pływanie? Dwa razy w tygodniu. Trochę mało, ale to tak kosztowne zajęcia, bo jest to potrzebne dla zdrowia i lepiej sobie odmówić innych przyjemności, a skorzystać z basenu, a nie powiedzmy z restauracji. No można je z tego i z tego. Mam już lepszy oddech, rzuciłem palenie. Są to takie same plusy z tego pływania. A ile za jednym zamachem może pan przepłynąć tego basenu? 20 basenów, 500 metrów po roku pływania. Można tu skorzystać z pomocy instruktora, który poprawia. Tak, jest instruktor, koordynuje. Dzieci też uczy. Pana ulubiony styl to żabka? No, kiedyś był krał, teraz żabka. Zawody też pana pasjonują? Czy pan tylko pływa tak sobie, tylko żeby popływać? Nie, ja pływam rekreacyjnie. Jeżeli chodzi o sam sport wyczynowy, w tej chwili to już mnie to nie interesuje. Po takim treningu całorocznym inaczej się człowiek czuje nad morzem, na jeziorach i nie boi się wody. Jest to potrzebne. That's exactly the motivation I needed to get moving today. Raf, ty zacząłeś ćwiczyć już od jakiegoś czasu tego. Ja już widzę pierwsze efekty. Widzisz? Jesteś bardziej zadowolony, chociaż dzisiaj masz, zdaje się, mikrouszkodzenia. To się tak nazywa fachowo. Oh my belly is hurting like nobody's business. Jesteś trochę obolały, ale to jest dobry ból. That's what I've heard, because you break the mięśnie and you start them working again. 17 minut po godzinie 7. Tu Trójka. To break your heart. So sorry, I never meant to break. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze. Wyobraź sobie sama, że teraz dzieje się o wiele więcej. Ty po prostu już o niczym nie wiesz. W snach nadal trzymam cię za rękę. Trochę śmieszne, bo już trochę minęło, a ja nadal pewnie tęsknię. Sentymentem zakrywam to, co błędne. Śmieszne w ogóle, że nagrywam tę piosenkę. Teraz po pierwsze, otrzyj łezkę. Pewnie ciężko nam będzie o porozumienie. Pewnie ciężko nam będzie z nienawidzeniem. Jak mam przełamać tę barierę? Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Co jeśli spytam cię o powrót? Czy damy radę przeżyć jeszcze raz? Czy damy radę z taką ciężką prawdą? Szczerze powiedz w ogóle, czy jeszcze warto? Wierz mi, wiem jak bardzo już źle ci jest u mnie tak bez przerwy. Podaj mi rękę, lećmy stąd. Dużo się uczę, chcę cieszyć się życiem, ale ciężko idzie. Nostalgia psuje psychę, sam nie wiem o czym myśleć i nie wiem co chcę słyszeć. Pragnę tylko ciebie widzieć, więc może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Pryma Apryli, zachęcamy do tego, dzisiaj? Żeby robić żarty. Już naprawdę nie kokietuj. Really? Już today? Znam ciebie na wylot. Proszę państwa, zawsze te SMS-y o poranku. Jednak mnie dzisiaj nie będzie. Ha, ha, ha. Każdy by się uśmiał. That's funny. Tak, no ty to robisz. To są twoje żarty, Raf. Ale proszę państwa, w naszym studiu gość Anna Załęska z Fundacji Doktor Clown. Witam serdecznie. Witam. Pani Anno, zrobiłaś komuś dzisiaj jakiś żart Pryma Aprylisowy, czy nie? Tak, powiedziałam mężowi, że zaspał do pracy. O 4:30. Na początku się bardzo zdziwił i spanikował, a potem stwierdził, że chyba jest za ciemno. Chociaż zmiana czasu była. Ty dzisiaj też się na to złapałeś. Jeśli chodzi o to, dlaczego jest za oknem ciemno. Right. Mówiłeś o tym, że było jasno w zeszłym tygodniu, więc mówiłem o zmianie czasu. Pani Anno, Fundacja Doktor Clown, czym się państwo zajmują? Zajmujemy się śmiechoterapią, czyli galoterapią, czyli wykorzystujemy zbawienne skutki śmiechu w poprawie jakości życia, zdrowia i ogólnie samopoczucia. Staramy się nieść uśmiech każdemu. A jakie są pozytywne skutki w śmiechu? No same pozytywne skutki. Przepona, zadowolenie, no, dobrze, oddychanie, dotlenienie. O tym się dużo mówi, ale naukowo to jak naukowo to udowodnić? Naukowo tak. Generalnie przy takim aktywnym, spontanicznym śmiechu zwiększamy naszą saturację. Poprawiamy naszą odporność. 15 minut śmiechu to jak 10 minut wiosłowania. Dokładnie tak. Tutaj angielscy, brytyjscy w zasadzie naukowcy udowodnili, że śmiech jest równorzędny, jakbyśmy zjedli 2000 tabliczek czekolady, więc śmiech jest dużo zdrowszy. Czy ja nie wolę czekolady. I nie tuczy, prawda? Nie tuczy. Śmiech nie tuczy. O, to jest motto dzisiejsze. Dokładnie tak. Zdarza się tak, że po ciężkim treningu trenerzy zalecają tak położyć się i pooddychać przeponą. Tak. Kilka głębokich. I wydaje mi się, że śmiech tak lekko gilga nas w tę przeponę i wtedy następuje następuje to rozluźnienie całego ciała. Tak. W związku z tym, no właśnie, pani Anno, kogo państwo rozśmieszają? Bo to jest bardzo ważny wątek. Cała fundacja oczywiście. Tak, rozśmieszamy w zasadzie wszystkich potrzebujących pacjentów. I tutaj nie ma różnicowania względem wieku, bo trafiamy tutaj i do dzieci, i do dorosłych, do seniorów, tak? Odwiedzamy oddziały szpitalne, odwiedzamy placówki specjalne, DPS-y. W DPS-ie prowadzimy również dogoterapię, w szpitalach również. Po prostu jesteśmy tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni. Stąd ten doktor. Tak, doktor Kleon. Jesteśmy doktorami, kleonami, dokładnie. Po prostu staramy się leczyć śmiechoterapią. I od dawna? Od dawna. W zasadzie od 1999 roku. Wtedy powstała fundacja Dr. Clown. Stworzyła ją pani Ania Czerniak. Jak to się zaczęło w pani przypadku? Czym się pani wcześniej zajmowała, zanim postanowiła rozśmieszać innych, porywać masę? U mnie to była długa historia, dlatego że wcześniej byłam dzieckiem korporacji, troszkę pracowałam w domu maklerskim. Potem stwierdziłam, że trzeba coś zmienić w swoim życiu. Dlaczego? To była pani smutna? Byłam zbyt smutnym człowiekiem, moim zdaniem. Po prostu. Jak pani doszło do tego? No, czy był jakiś moment krytyczny? To było tak, że na świecie pojawiła się moja córka i pokazała mi, że można się śmiać i śmiech jest potrzebny. Moje dziecko się non-stop śmiało i śmieje się do dnia dzisiejszego. I wtedy właśnie stwierdziłam, że trzeba jakiejś zmiany poczynić w swoim życiu. Czyli tak, córka jest radosna, ja jestem smutna, coś trzeba z tym zrobić. Tak. Ale pomyślała pani, że praca panią zasmuca? Chyba troszkę tak. I otoczenie. Albo może ludzie, bo to otoczenie. Są te neurony lustrzane, obserwujemy innych i się przestajemy śmiać, bo jeżeli wszyscy są poważni, siedzą, wysyłają maile na przykład. Dokładnie, to jest udowodnione naukowo, że właśnie jeżeli w otoczeniu osoby tutaj są pogodne, śmieją się, my również z tego korzystamy i również jesteśmy pogodni i się uśmiechamy. Więc generalnie wizerunek osoby uśmiechniętej jest dużo lepiej postrzegany, chociażby nawet przez pracodawcę. Czyli przychodzi ten moment, rodzi się córka uśmiechnięta i co sobie pani powiedziała? Trzeba coś zmienić, trzeba zacząć robić to, co się czuje w sercu. Niesamowite. I stwierdziłam, świetnie, że to jest ten czas na zmiany. Najpierw trafiłam do przedszkola, tam pracowałam jako kierownik przedszkola i potem tam poznałam osobę, która pokierowała mnie w stronę fundacji. Też spotkałam doktorów klaunów w szpitalu na Żwirki Wigury i tak stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. I tak jestem dzisiaj w fundacji i nie żałuję. Korporacja? Teraz fundacja. Dokładnie tak. Świetnie. Ale trzeba było trochę nad sobą popracować, prawda? Troszkę tak. Ciężko było się na początku przedstawić, ale w momencie, kiedy spędziłam tydzień z doktorami klaunami, z ludźmi, którzy jakby czynią tu wolontariat, ja po prostu doszłam do wniosku, że to jest po prostu tak zaraźliwe, że się nie da powstrzymywać od śmiechu, że to jest tak przyjemne, że trzeba się śmiać i korzystać z tego. Jak to wygląda w praktyce? Wchodzą państwo na oddział... I co? Wybieracie sobie miejsce? Czasami mam wrażenie, no zwłaszcza jeśli ktoś jest chory, to może nie mieć ochoty na to, żeby ktoś go rozbawiał, a tu jednak wydaje mi się, że to jest bardzo trudna praca, żeby nawiązać taką relację z drugim człowiekiem. Generalnie to wygląda w taki sposób, że nasi doktorzy, klauni przebrani w fantazyjne stroje wchodzą na oddziały szpitalne i odbiór jest wbrew pozorom bardzo pozytywny, dlatego że osoby nawet dorosłe, widząc naszych doktorów klaunów, uśmiechają się na sam widok. Używamy tutaj metody i iluzji, różnych elementów klaunady, wszystkiego, co sprawdza się, żeby klaunady? Po prostu... Tak, dobrze usłyszałem? Tak, dokładnie. Sztuki cyrkowej również, żeby po prostu przełamać nie ten stupor. Nie dziwię się, że ci się podoba klaunada. Tak. Niech pani powie, dlaczego, czy są takie trudne przypadki, gdzie nie da się trafić, że to, tak jak Piotr mówił, jest ta relacja kluczowa, prawda? Oczywiście. Ktoś nie reaguje. Ale też ktoś może się bać. No, tak, są takie osoby, które boją się. Chyba ważne, jak robimy ten makijaż klauna, prawda? Tak. Znaczy, żeby to nie był Joker. Zdecydowanie. Nasze wizerunki są bardzo, bardzo pozytywne. Mamy doktora na przykład misia, doktora zwierza, jestem doktor chuchuś, więc są różne postacie, które odwiedzają tych pacjentów. I jakby naszym celem nie jest tylko to, żeby roześmiać, bo to nie chodzi o to, żeby w danym momencie pacjent się tutaj nam roześmiał głos. Tak. Chodzi o to, żeby też go wytrącić z tego stuporu, z tego marazmu szpitalnego, żeby on na chwilę odwrócił swoją uwagę i pomyślał o tym, że jest tu i teraz i nie zamartwiał się na zapas. Pięknie, pięknie. 29,5 minuty po godzinie 7. Naszym gościem jest Anna Załęska z Fundacji Dr. Clown. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time jest 7:37, Piotr się pogubił. Za dużo tego już za się dużo znalazłem. Już się, tak? Tak. Naszym gościem jest Anna Zamęska z Fundacji Dr. Clown. Odnalazłem się, proszę państwa. O, już lepiej. Pani Anno, czy macie szkolenia z dobrego nastroju? No bo chodzicie do szpitala. Pracujecie z dziećmi, z dorosłymi zdaje się, że także. Trzeba wiedzieć, jak przeprowadzić tak zwany wywód. Może nie jest to najbardziej dobre słowo, ale... Wiadomo, o co chodzi. Tak, u nas każdy wolontariusz przechodzi szereg szkoleń. Mhm. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba odbyć szkolenie, które wprowadza w ten świat pacjenta, żeby zrozumieć jego potrzeby i reagować właściwie, tak? Mamy pewne schematy, których się trzymamy, tak? Ale oczywiście każda wizyta jest inna. A przykładowy schemat? odwiedzamy zawsze, na każdej wizycie jest minimum dwóch doktorów klaunów. Nigdy nie chodzimy w pojedynkę, dlatego że jest taka złota zasada, że każdy pacjent znajdzie swojego wolontariusza. Jest Piotr Firan, taki smutas. Jaki jest schemat? Co robimy? Podchodzi jeden doktor klaun. Już jest zadowolenie. Wystarczy, proszę państwa, dać mężczyźnie balon. Taki pomysł, schemat jest taki, że każde dziecko, będąc w szpitalu czy pacjent, traci swoją moc sprawczości. Jasne. Bo nie mamy wyboru. Jeżeli lekarz mówi nam, że jest badanie, to jest badanie i nie możemy powiedzieć nie. No jeżeli powiemy nie, no to odczekamy chwilę i za chwilę znowu jest badanie. Więc pytamy pacjenta, jaki lubi kolor, jakie lubi zwierzątko i wykonujemy dla niego na przykład balon, tak? Też stosujemy tutaj sztuczki na przykład związane z iluzją i dziecko czaruje i to on ma wpływ na to, jaki będzie tego efekt. A co śmieszy dorosłych? Co śmieszy dorosłych? Dorosłych śmieszy praktycznie to samo, co dzieci. Wbrew pozorom mamy swoje wewnętrzne dziecko, które trzeba karmić. Otóż to, właśnie rozmawialiśmy o tym, proszę państwa, że są tacy, którzy w ogóle nie odżywiają tej części samych siebie, natomiast w każdym człowieku jest dziecko. No i wydaje się, że warto jednak. Więc jeśli chodzi o balon, który trzymam tutaj, to jest taki walcowy, tak? Cylindryczny balon. Cylindryczny. To nie jest okrągły balon. Co możemy z niego wyczarować? Raf, twoje ulubione zwierzę? Piesek. Kotek. Kolor no różowy. Może piesek. Piesne dziecko obudziło może piesek. Możemy zrobić pieska. Piesek ma oczywiście pyszczek. No właśnie. Na razie to jest serdelek. Serdelek. Różowy. I tak, rzeczywiście coraz bardziej zaczyna przypominać pieska. Następuje, proszę państwa, skręcanie. To skręcanie jest dosyć niebezpieczne, ponieważ w czasie tego skręcania balon może eksplodować. Ale nie można się bać, tylko trzeba się z tego cieszyć. Nie można się bać, właśnie. Jak fajerwerki w środku roku, nie? Chociaż niektórzy reagują na kłopotliwe zdarzenia śmiechem także. Proszę, mamy pieska. Masz swojego pudla. Pudla. Jak go nazwiemy, Raf? Różowy pudel. Różowy pudel. Nie, jedno imię. Tam Reksio. Różowy pudel. Reksio. Reksio. To jest ona, bo jest różowa. Aha, no rzeczywiście. To Reksia. Może Joanna. Może być? Może być Joanna. No to Joanna z nami zostaje, proszę państwa. Oto Joanna. Kto chciałby zobaczyć Joannę, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Tak, sprawdźmy. Mamy te schematy i kolejny przykład, co robimy? Wchodzimy na salę i jakby tak jak wcześniej wspominałam, to nie jest najważniejsze, żeby w danym momencie pacjent się tutaj z nami od razu śmiał w głos. Bo to ma być śmiech spontaniczny. A pacjent się odwraca, nie chce słuchać, nie chce patrzeć. Co wtedy? Najczęściej jest tak, że po prostu wtedy szanujemy jego wybór, tak? My zawsze pytamy, czy jakby możemy odbyć taką wizytę. Praktycznie to się nie zdarza, żeby ktoś powiedział, że nie. Więc staramy się po prostu dostosowywać też do atmosfery i do tego, co potrzebuje pacjent. Bo jeżeli pacjent jest wyciszony, to też nie wejdziemy do niego od razu na pełnych fajerwerkach, tak? Jasne. Czasami wystarczy sama rozmowa i my nie tylko trafiamy do samego pacjenta. Tak jak chodzimy na przykład na noworodki, niemowlęta, tam głównie odwiedzamy rodziców. I ta rozmowa jest bardzo, bardzo konieczna, bo ona po prostu powoduje to, że ta osoba po prostu nie myśli w danym momencie o tym, co będzie, tylko cieszy się chwilą w tym momencie. Czyli nie są tego głupie miny i żarty, tylko też rozmowa. Oczywiście. Poważne zderzenie się z drugim człowiekiem. No bo uśmiech to poważna sprawa. Pani Anno, w co powinien być wyposażony każdy klaun? Pani ma pióropusz na głowie. Czy to jest niezbędne? Każdy nasz doktor klaun ma swój strój. Każdy ma inny strój. Każdy jest innym doktorem klaunem. Każdy z nas, wchodząc na oddział szpitalny, zmienia się w danego doktora. Ja jestem doktor Huchuś i to jest moja postać. Każda postać jest inna, każda postać ma różne jakby tutaj typy charakteru, przyzwyczajeń, wizerunku, zwyczaje. Po prostu jest rozpoznawalny w swój własny sposób. To może na koniec jeszcze przedstawmy Joannę, no bo zyskała życie na naszym programie. Kto będzie podkładał głos pod Joannę? Nie ja. Chyba Rafi. Rafciu, będę musiał spróbować. Wystarczy szczeknąć. Anna Załęska z Fundacji Dr. Klaun była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Bye.